سورة الأعراف درس نمبر لسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد دديد پاراد جهنم نبوي بچونا ومن فوقهم غواش او د پاسه د دیبوی پرده دور چتونه دور وکذالک نجزی الظالمین ام د غرنگی بدل ورکو منگ ظالمانو تا. په دې باب کې لومبای خبره زجر ذکر شو، زورنا او زجر ذکر شو او دیرشم نمبر آیات کې، ورپسې تخویف اخروی ذکر کو تر د دې آیات پورې چې نن موږ کوم تلاوت کو. د آخرت نه یره چې په دنیا کې خطا تابیداری کولا، خو تابیداری دې د قرآن او د سنت برابر نه وه، او د هغه چا تابیداری د کولا چې په آخرت کې الله تبارک وتعالی تاسو دواړه یو بل ته مخامخ کی، نو هغه به ستا نه بیزاری او ته به د هغه نه بیزاری. ولی نتیجه به معلومه شي، دنیا خو دار الامتحانو، او چې کله حقیقت معلوم شي نو انسان ته پته ولګي چې زه څومره اوبو کې ولاړې ما. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی د هغې خلکو د پاره د آخرت یره ذکر کړه چې نن په دنیا کې ته په باطل طریقه باندې د باطل پرستو تابیداری کوي، سبا به دا په تا باندې اوبال او عذاب ګرځي. نو ځکه فرمایي لهم من جهنم مهاد، د دې دپاره د جهنم نه بچونه به وي، ومن فوقهم غواش او د پاسه د دې به وي چتونه د اور پردې د اور. انسان چې کله آرام کوي نو د ډډې اچولو دپاره ځان ته لاندې څه واچوي چې را آرام راته میلاو شي، او چې کله د سردی موسمي یا د کویت غونې ځان ته د ایسي لګولي او په کمره کې دن نه دی ټیمپریچر د 11 او د 15 تر منځه لګولي، نو ته ځان نه کمبلې چاپېرای، نو د پاسه نه اوم سړی وای چې یاره ماته آرام میلاو شي چې د سرځای نه د خپل جسم بچا وکم. نو دا دواړه حالت یې د انسان د جهنم په غور کې ذکر کړو چې نه به د لاندې نه ورته د سکون او د آرام حالت، او نه د پاسه نه د سکون او د آرام حالت. نو چې د هر طرف نه سړی په عذاب کې ګیري، نن چې زما یو ګوته سوځي آنو د هغې دپاره چې ډېره وسوځي، نو هسپتالونه او ډاکټران او څو ورځې زما په ګوتو باندې زما په هغه اندام باندې د پټۍ لګېدلي مرحمونه لګوم، هغه یو وخت سوځېدلي، او چې څلېرېش ګنټې او د هفتې ورځې او د میاشت دیرش ورځې او د کال ټولې ورځې رز شپه او د شرک په حالت کې چې څوک هم لاړ 200 ځان ته به بتاکه کې ولیکه چې دا محمد نوم دی او دا علي نوم دی، دا چې کوم دی نو عبدالله نوم دی، په نوم باندې چې کوم دی مسلمانی نشته او نه په بتاکه باندې مسلمانی ده. مسلمانی خدا ده چې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، په خوله به اقراری او زړه بستا تصدیق کوي داغه کلمې، کچری تصدیق نه کوي ایمان دې کامل نه دی. نو چې په دې حالت کې څوک لړ، نو د جهنم سوره سخت عذاب او تکلیف کې وپروتی د پاسه نه او د لاندې نه الله تبارک وتعالى وایي عذاب به ورته میلاویږي. وکذالک نجزی الظالمین، هم دغه رنګې سزا ورکو موږ ظالمانو لرا. الله تبارک وتعالى فرمایي چې د ظالم د پاره عمدغه سزا به وي چې کومه سزا ذکر شوه، نو اوس د دې په مقابله کې د هغه چا ذکر کوي چې قرآن داسې کتاب دی چې کله مخالف ته د یری عذاب ذکر کی نو اوریدونکو ته او منونکو ته خوشحالي هم ذکر کوي چې تاسو چې چا ایمان راوړی دی او توحید مقبول کړی دی او د شرک نه ځان بچ ساتی مبارک شي. نو د هغې دپاره فرمایي والذین آمنو هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی مسله د توحید یې منلې ده وعملو الصالحات او عمل کوي نیک. موږ څو ځله ویلي دي نیک عمل څه ته ویلي شي چې په طریقه د پیغمبري روا بخلي یاره لکی ختم کو کلمه څومره اعلی مقام لري هغه کلمه چې لا اله الا الله د بتا کې هغه حدیث چې راځي چې انسان د توحید سره د دنیا نه لړ کله د ننن می کتابونه یا کم سل کتابونه د د ګناونو نه ډک پراتی الله به ورته وخی چې دا تا کړی دي که نه دي کړی دی به وایي چې آو الله ما کړی دي. الله تبارک وتعالی به وفرمایي نن ورځې به په تا ظلم نه کیږي وایي به چې د هغه به تا کار راوړی وړوکې غونې کاغذ به یي په هغې به یې لیکلي لا اله الا الله. الله پاک د ننن می کتابونو په مقابله کې چې کله هغه ټول ته غورځي دا سړی به وایي یا الله دا دومره ننن می یو کم سل کتابونه د غلطو او د ګناونو او بل طرف ته دا دومره کاغذ الله به وفرمایي په تا به ظلم نه کیږي نن چې څنګه واچولې شي هغه یو کم سل کتابونه چې کم نه هغه به سپک شي دا به درون شي خو چې توحید در کی دا نه چې د ژوندو او د مړو نه هغه تمه ساتي کومه تمه چې د الله تبارک وتعالی نه ده. نو د دې وجې نه توحید دومره اعلی نیکی ده او دومره اوچت جوهر او ملغلره ده چې د دې په مقابله کې هیڅ د دې مقابله نشي کولی ځکه چې د دې مالک څوک دی الله تبارک وتعالی دی. نه الله پاک وایي چې دا ایمان دې د ځان سره راوړو وعملو الصالحات عمل دی او که نیک عملونه خو ډېر خلک کوي خو نیک عمل هغه دی چې ته د طریقه د پیغمبر پکې ولټای. نبی علیه السلام وایي صلوا کما رأیتمونی اصلی دا سی منځو کوي لکه څنګه چې زه منځ کوم په منځ کې د نبی علیه السلام طریقه ولټوه. دا رنګې د دنیا په نورو کارونو کې چې کوم ستا د نیکۍ ورته وای او وایي چې یاره زه نیکي ګټم د نیکۍ ګټلو دپاره به لازم دلیل وي که چېرې دلیل نه هغه نیکي نشي جوړی دی. ولې تاسو ته پته ده سورة المائده کې تاسو ویلي وو الیوم اکملت لکم دینکم نو چې کومه نیکي موږ کوو نو هغه کامل دین کې هغه نیکي شته که نشته نو که کامل دین کې انیکی و خو بس هغه نیکی به کوي په طریقه د پیغمبر او چې هغې کې نه وه او که ته د ځان نه جوړی چې یاره د لا اله الا الله لکی ختم کوم د دې دلیل نشته الان کې کلمه خو داسې ده چې نننې مې کتابونه به چې کوم دی هغې ته سپک شي تا هغه کلمې باندې لکی ختم کوي خو دا لکی ختم دا طریقه دا په اسلام کې شته نه. وایه رزش په لا اله الا الله وایه خو چې ته خلک راجمع کې او ګیټه شمارې په جومات کې یا په کور کې یا د هډوکي د کجورې دې راغستې دي یو لاک او خلکو ته یې تقسیم کړي دي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. تاسو ته مې هغه حدیث نقل کړی و چې کله ابي موسی اشعري رضی الله تعالی عنه دا حالت په کوپه کې ولیده په یو جومات کې نو هغه وی چې یاره د علم د کوټنۍ نه تپوس کومه چې دا څنګه چللی علم کوټنۍ به چاته وي ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته او چې هغه لړه ورته وی ما تازه وخیه کوم ځای دي یا جومات کې دي ناست دي هغه راغې او چې وی کتل هغې په دې هللو وکبرو یو به یو لا اله الا الله نو خلق بلا اله شروع کړه او دا رنگ یو ټکی پاوړل کېدل او وکبروا الله اکبر. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داسې جولای کې وړې وړې ګټې راواغستې دي او داسې هغه طرف ته شروع کړې وی کجئتم ببدعه الظلمه تاسو جمعه ته تک تور بدعت راوړې دي فخرجوهم من المسجد هو سيد خلق د جمعه نه کتا کلی کې دا چالو کو تا ته وسوي رخدیا تمام چې هر څه د سره پریږدي ها ما صرف په جمعه کې په امام باندې التا ولس کالی زمون کړي امامتی کړي وا هغه دا وی چې د دنیا دا نظام چې کم دی دا یو قطب دی صلیخ عبدال دی او سلور غوسان دی د دنیا دا نظام چلی ما آیات کل کرسی قرآن مج روچت کو او ته مې زتانه تپوس کوم دا خلک خو چې کم دی مسلمانان دی ته ولی دی د کفر عقیدې طرف تر راکاږي ټول خلک ما پسې را پاسې ته د ور غټ مولای سیب نه تپوس کا زه په دې کو دی کو دا جمعات نه راو باسلم او بیا جرګه شو وی دا کور ولا نن لړو نو مطلب دا چې دا وجه څه ده دا وجه هم دغه ده چې دغه خلکو چې په کلی کې ته دا خبره وکړي خلک پوهی چې داسې دي الا یو باسی یې تاسو پرېږدي نه دا ولې دا د دې دپاره چې هغې دې یو دین جوړ کړی دی ځان لا دین باغی چې په طریقه د پیغمبري چې په طریقه د پیغمبر نی هغه خدای دی کی چې څومره علمونه یې کړي هر څومره عالمی هغه فارغ علوم چې څومره علوم علم چې کم دی که هر څومره یو سړی پوه شي خو چې عمل په طریقه د پیغمبري نی هغه علوم قرآن چې کم دی موږ ته په سورۃ الجمعه کې ویلی دي لکه په خرچ کتابونه بار کې د یهودو مثال یې ورکړی دی لکه خر ته چې کتابونه بار کې د کم عالم سړی چې په علم باندې هغه عمل نی کم عمل چې اسلام غواړي هغه لکه چې کتابونه پیدا پاسه باری د خر د پاسه دغه علم خو سبب د هدایت نشو جوړ دی نه ځان دپاره او بل هم په غلطه لار باندې روانه ی نو عمل هغه دی چې په طریقه د پیغمبري لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نه ورکو یو نفس ته مګر مناسب توان د دې نفسه که څوک وایي چې دا د انسان د وس نه بار خبره ده نو الله تبارک وتعالی وایي لا نکلف که تا ته ایمان او عمل صالح چیرې په دې دور کې به د نبی علیه السلام طریقې څوک چې کوم داسې رایج کولی شي الله پاک وایي دا ستا په طاقت کې وا تعالی ما دا طاقت درکړی دی او دا ښودلی شوي دی دنیا کې ته ودرېږه د خدای په حکم سره وګوره د دنیا د پاره چې کوم خلک ودرېږي هغې د دنیا یو مقصد حاصله یو بل طرف ته هر څومره خلک د هغه خلاف وي هغه دنیایي مقصد نه هغه څوک راړولی شي نه شي راړولی ځکه چې هغه ته پکې خپل یو هدف او دارنګ یو تارګیټ هغه ځان ته ایښي چې دغه هدف او تارګیټ ته زه څو پورې نه رسېدلی زه به مقابله کوم زمونږ استاسو هدف او تارګیټ د مسلمانانو بسی چې تر څو پورې ما د الله تبارک وتعالی د توحید مسله او د نبی علیه السلام د سنتو طریقه هغه ما نه درایچ کړي اگر که خلق می ډبی اگر که خلق را سره خلاف کوي اگر که خلق را ته وابي وای پنچفيري وای که ارس بدنامول کوي زما او خلکو ته مې په نخه کوي خو الله طاقت را کړی دی لا نکلف نفسا الا وسعها مار انسان کې الله تبارک وتعالی وی دا طاقت یې خود دی چې دی ایمان راوړي او دی عمل صالح وکړي او کنی نو اخیره دی که ار سمره تی یعنی تا سره خلاف کوي اخیری درجه څه ده که دی وجنی د شهادت مرګ دی شهادت نصیب شي د الله په دین کې صحابه رضوان الله اجمعین هجرت ولې کاو په مکه کې کار نه چلی دا ځکه هجرت کاو موږ به یو ځای کې موږ یره دا خلک نه منی تا کړی څه دي ته را پاسېدلې تا د الله د دین د کتاب خدمت کړی دی تا چارته ویلی دي چې یاره دا خبره د قرآن او د سنت نه خلاف ته او دا خبره د قرآن او د سنت مطابق ته تو خو ول خدمت وکړه بیا د هغې نه پس پته ولګي چې دا کلیواله پرېږدي دا رنګې ملک کې دی خار والا پرېږدي نه پرېږدي د هغې نه پس په بیا سوچ سړی کوي چې بل ځای ته بزم نو که دې ځای کې شهادت راشي او قبل زیت تل راشی دا طاقتوم دل الله تبارک وتعالى دار کړی دی او دا خودلی شوی دی په دنیا کې منګه تاسو ټولو ته تا چې کوم خلکو د دین لپاره هجرت کړی دی چې کوم ځای نه چلی دو الله تبارک وتعالى ال تو ګور څنګه چلو نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى وی لا نکلف نفسا الا تکلیف نو ورکو یو نفس ته مگر مناسب تو انداغه چې څومره د طاقتی دومره په زبوج اکدم الله تبارک وتعالى په موږ باندې ایمان او د عمل صالح بوج چې خده دی دا بوج مخصوصول نه دی پکار دا یو غنیمت ته الله تبارک وتعالى او دا الله یو عظیم احسان په خپل ځان باندې منل پکار دی چې الله ماته د ایمان او د عمل صالح دا بوج ورته خلق وی زبه دې ته غنیمت وام چې الله تبارک وتعالى نصیب کړی دی دا تکلیف نه دی ولی چې د دې په شا باندې ډېرې غټې کامیابۍ دي د دنیا کامیابی هم ده او د آخرت کامیابی هم ده اولئک اصحاب الجنت الله پاک وایي دغه کسان خاوندان د جنت دي هم پیها خالدون دی به په دې جنت کې همیشه الله تبارک وتعالى وایي چې ایمان دې راوړو توحید دې په ومنو او عمل صالح په طریقه د پیغمبر د اعمال وکړو الله تبارک وتعالى وایي جنت بدله درکړم د دې وجنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادي مع ذلك ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا کله چې جنتیان جنت ته داخل شي نو یواز کوونکی به آواز وکي ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا تاسو به همیشه دلته ژوندی یو جنتیانو چرې به در باندې مرګ نه راځي و ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا تاسو به همیشه تندرست یی همیشه به صحتمند یی تاسو باندې به چرې مرض نه راځي و ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا تاسو به همیشه شباب یی تاسو به همیشه شباب یی ځوانان به یی چرې به در باندې بوډا والی نه راځي و ان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا تاسو به همیشه همیشه د پاره په نعمتونو کې یی چرې به د نعمتونو نه محروم نه شئ هغه جنت په سبب د ایمان په سبب د عمل صالح چې په سبب د توحید د الله تعالی او په سبب د عمل صالح چې د نبی علیه السلام په طریقه او الله پاک په دلته نعمتونه د مسلمانانو د پاره نصیب کی ونزعنا او حالت د جنت ذکر کړي ونزعنا ما في صدورهم دا دریمه خبره بشارت پدې کې ذکر شوه دا پنځو خبرونه یو خبره زجر ذکر شوه دویمه خبره تخویف او اخروی ذکر شوه د اخرت یره ذکر کړه چې یو بل نه به بیزارې او دریم دا غچا د پاره چې مسله د قران یې ومنله اغله زیری ورکو خوش خبری ولا ورکړه او حالت ذکر کړي د جنت ونزعنا ما في صدورهم لربكم من سينو د دینا من غل دخيرنا تجري من تحتهم الانهار رواني بوي دلاند دينا ولي وقالوا الحمد لله الذي وايبدي چې سپدون د کمال الله تعالی اغه ذات لري دي هدانا لهذا چې موږ ته خو دل دلار چې موږ له توفيق راک د دلار وما كنا لنهتديا نو موږ لار مندون کې نو موږ چې موږ لار موندلې وې لولا ان هدانا الله کچر نوې توفیق راکړې موږ لره الله د دې لار لقد جاءت رسول ربنا تحقیق راغلی استاذی زمونږ د رب زمونږ بالحق په حق ونود و واز بوشي ان تلکم الجنه چې دغه د جنت اورستمو چې په میراث سره تاسو اخلي دی جنت لره بما كنتم تعملون پاغه وجا چې تاسو کوم عمل کوو الله تبارک وتعالى فرمایي چې جنت ته وردنکم د سینو هر قسم خیری بده انسان نه چې کم دین دا لري شي او د جنت حالت چې د لاندې بدی ولی بیږي او د دغه سره د جنت یانو د خلینه بچ کم دی د الله سنا او صفاتونه راخیږي او وی با الحمدلله الذي هدانا لهذا یا الله ستا لاک لاک شکرونه ستا صفاتونه د کمال چې تا موږ له دې لارې توفیق راکړې چې موږ د جنت ته راورسو تا موږ له دې توفیق راکړې چې جنت ته راورسو همدغه رنګې الله تبارک وتعالى دا حالت سورة الفاتر کې 34 نمبر آیات کې ذکر کوي وقالوا الحمد لله الذي وای بدا جنتیان چې صفاتونه د کمال الله تعالی هغه ذات لره دي اذهب عنا الحزن چلری کلو زمنګ نه خفګان ان ربنا یقینا رب زمنګا لغفور شکور خامخا بهن کے قبل ان کے دا عمل دے ها الله تبارک وتعالی ها چکل جنتیان جنت تدن کی دغه جنتیان بوئی الحمدللہ چې الله احسان کو دا خفګان اگر از لاړی چابا پخپل جمعات کې نه پرې خودی دو چابا پتوی لګولی چابا کنزلی او جګړی کولی الاړی د خفګان اگر وزی د دې وجنه د ابن بطه هغه مشهور محدث د سنت و بیان به کو نو په هغه باندې اتلس پتوی خلکو لګولی وی او دا عام دستور دی چې کله څوک د حق بیان کوي په هغه باندې خلک مختلف قسم پتوی لګی د دې وجنه شیخ القرآن د پنجپیر وی چې کله ما اصول سنت اولی کا زد خلکو د غشو غریدو چې کم دی هغه ځای وګرځیدم هغه چې کله د سنت او کتاب الانتصار لسنت سید الابرار هغه وی ما ولی کا نو په ما پتوی شروع شو چې د استاد نه آکته چا وی چې وابی شوی دی او چا وی چې صدقات نه منی او چا پکې وی چې خیرات نه منی چا وی د علماو نه خلاف دی چا بسوی او چا بسوی خو ما ورته وی اغلی کی په اصول سنت کې صفحه نمبر 82 کې صفحه نمبر 83 کې صفحه نمبر 84 کې اوم پدی کتاب کې اغلی کی ما ورته ویلی کل چې ایتونی بشیء من کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کچری تاسو زما خبره رد کوي راوړی ما ته دلیل راړی د قران او د سنت نه بشیء من کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقاموا وقعدوا ولم ياتوا بشيء کیناستل پاسیدل وګرځیدل خوارشو خو هیڅ شی چې کم دی د قران او د سنت په مقابله کې چې کم دی نو پیش نکړی شو سیوا د دینه چې کنزلی او ما ته تکلیف او په ما الزامونه لګول او زما مسله دروغ کول او ما ته د دروغ نسبت کول خو هیڅ یو څه دلیل یقیني چې کم دی نو هغه پیش نکړو سیوا د دینه چې په ما باندې الزامونه او کنزلی او په ما باندې مختلف قسم پتوی لګول نو د دې وجنا انسان چې کله الله تبارک وتعالى د پاره په دنیا کې تکلیفونه تیر کی او الله جنت ته دننه کی نو دې به وي الحمدلله الذي هدانا لهذا یا الله ستا لاک لاک شکرونه چې تا موږ ته د دې لارې توفیق راکو کوم لار چې موږ جنت ته راو رسولو وما كنا لنهتدي او نو موږ چې لار موندلې وی لولا ان هدانا الله کچری تا موږ له توفیق نه وی راکړي ځکه چې الله تبارک وتعالى توفیق شامل حال شي نو انسان ته دغه لار الحمدلله نور او ما چې کم دین واضح او ښکار شي چې کله دل توفیق د ایمان او د نیک عمل ورکړي شي لقد جاء رسول ربنا بالحق تحقیق راغلیو پیغمبران د رب زمنګ په حق پیغمبرانو و بیان کو پیغمبرانو باندې کتابونه راغلیو او د نبی علی السلام پر اتلو سره الله د قران حفاظت ذمہ داری واغستا تر د قیامت پورې د قران بیان د حق پرستو د جبونه د حق فرستو د بیانونو نه هغه خلکو ته رسیږي او تر قیامت پورې ان شاء الله دغه د قران دا هدایت او دا ارشادات جاری دي یا الله تا پیغمبران را لېګري او په حق واقعي د چا دغه خبره په حق وي او استاد کتاب قران خبره چې کم دی نو دا په حق ده ونودو انتلکم الجنه نو आवाज به وشي چې دغه د جنت اورستموها چې په میراث سره اخلي تاسو دی لرب ما كنتم تعملون فاغه وجه چې تاسو کوم عمل کوو میراث ورته زکه وي چې بغیر د تکلیف نه بتاتم روټای خوراک او بغیر د تکلیف نه چې کم دی باغونه بغیر د تکلیف نه خوشاله بغیر د تکلیف نه هر قسمه آرام بتاته ملاویږي نو د دې وجنه په میراث کې چې چاته څه شی پاتې شي هغه په تکلیف نه کړی وي پلار نه کوي میراث او بس ورته دغه تیار ناشته خوري اسکی ولی د ته تکلیف نه رسیدلې نو دغه رنگ په جنت کې به تکلیف نه نو ځکه ورته د میراث نسبت کو الله بدر الله ارث تیار درکې الله دې زمونږ د مسلمانانو دا نصیب کړي د خیر سره لهم من جهنم مهاد دید پارا با دی جهنم نبی چونوی ومن فوقهم غواش او د پاس د دی بوی چتونه دور پرده دور و کذالک نجز الظالمین ام دغ رنگی سزا ورکو منگ ظالمان لرا والذین آمنوا و عملوا الصالحات و کسان چی ایمان راوڑو عمل او کنیک لا نکلف نفسا تکلیف نو ورکو یو نفس تا الا وسعها مگر مناسب ها د طاقت ته دی نفس اولئک اصحاب الجنه دا کسان خوندان د جنت تی هم پیها خالدون دی و پدی کی همیشه ونزعنا ما فی صدورهم لری بکو منغا غچ پسینو د دی کی بوی من غل د خیرنا تجری من تحتهم الانهار وانی بوی د لاند دین ولی وقالوا الحمد لله الذي وای بدی چ صفاتون د کمال الله تعالی اغه ذات لری دی هدانا لهذا چ توفیق را ک منلر د دی وما كنا لنهتدي نو منغا چ لار مندلی وی لولا ان هدانا الله کچری منغلا توفیق نو را کړی الله تعالی لقد جاءت رسول ربنا بالحق تحقیق راغلی پیغمبران در رب زمون پر اختیا ونود اواز بوشی ان تلکم الجنه دا دی غ جنت ورستموها چ میراث سره وړی تاسو دیل ربی ما کنتم تعملون پاغه وجه چ تاسو کوم عمل کوو.